yandı bu sesten. Alayınızın başı döndü ve eslen. Hint fakiri bu neyin havası yo beslen. Ben de beyin fırtınası. Kaçline fay attığında felsefesi. Punchline bu rapimin her zelzelesi. Boş meydana kafadan atıyor efesi. Hoş laf atan kafadan alıyor nefesi. Feyz al diyene yanıt merkezden. Zevk al geç geliyorum herkesten. Zarları salla ve bunu yapmalısın. Beni geçmek için 13 atmalısın. Doy doy fanları dinlesin heyhat. Boy boy dansöz piyasada vah vah. Bana da bir dörtlük yazın ama dikkat. Dilime düşenin en son sözü Allah. Bas baya gizli bilgi bu. Dur biraz şok olayım ben. Bunu sanki bilmiyor bana dediler. Deli deli deli. Bas baya gizli bilgi bu. Dur biraz şok olayım ben. Bunu sanki bilmiyor bana dediler. Deli deli deli. King is back, homie sonsuza dek. Ve eser sayım size keser sapı gibi. Kaçı tatmin eder seni sayı sayıcı. Nicelik geçicidir, nitelik kalıcı. Cinsini sevdiğim cinsine çekiyor. Bir gazete küpürü o ezik başları. Bak beni silemeyen herkes karalar. Türkçe rapin bedelli ortaçları. Nasılsın tatlım? Böyle iyi mi çocukça yalanları kes homie Biden. Sözde duyar kasan tayfanızda. Herkes aydın ama kuşum aydın yok. Bırakın artık yeteneğiniz yok. Siz rap yapacağınız da ben göreceğim. Sakın beni Tupac gibi vurmayın. Ben sizi zaten seve seve öleceğim. Bas baya gizli bilgi bu. Dur biraz şok olayım ben. Bunu sanki bilmiyor bana dediler. Deli deli deli. Bas baya gizli bilgi bu. Dur biraz şok olayım ben. Bunu sanki bilmiyor bana dediler. Deli deli deli. Gizli bilgi bu. Şok olayım. Sanki bilmiyor bana dediler. Deli deli deli. Bas baya gizli bilgi bu. Dur biraz şok olayım ben. Bunu sanki bilmiyor bana dediler. Dali dali dali.